أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde En'am suresinin 127. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetler bize hayatı yeniden okumamızı öğütlüyor ve yerleşik kavramlarımızı alt üst ediyordu. Ölüm nedir? Hayat nedir? Bizim ölüme ve hayata yüklediğimiz anlamla gerçekte ölümün ve hayatın anlamı örtüşüyor mu? Ya da Allah'ın yüklediği anlamla bizim yüklediğimiz anlam aynı mı? Ve buradan yola çıkarak hayatı yeniden sorgulamamızı öğütlemişti ayetler. Toplumların nasıl bir sosyal yok oluşa, nasıl bir alabora oluşa gittiğini, eğer kavramlar, eğer hayat tasarımı, eğer zihin dünyamız ters dönerse toplumlar da alabora olur, ters dönerdi. İşte bunları öğrenmiştik. Şimdi 128. ayetle devam ediyoruz dersimize. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. Yine onların tümünü bir araya topladığı o gün. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اِسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ. Ey görünmez şerli varlıklar! Ya da ey görünmez şerli varlıklarla aynı safta duranlar! Yani şeytanileşenler, şeytanlarla aynı safa geçenler, şeytanların arkasına dizilenler, şeytanların görevini paylaşanlar, şeytanlara yardımcı olanlar. Buradaki el-cin sözcüğünü kavramlaşmış haliyle değil, Kur'an'ın kullandığı kavramlaşmamış haliyle çevirdim. Tüm görünmez şerli varlıklara delalet ettiğine işaret olsun için. Ey görünmez şerli varlıklar, varlıklarla aynı safta duranlar, siz insanların birçoğuna çok çektirdiniz diyecek Allah. Siz insanların çoğuna çok çektirdiniz. Buradaki ya ma'şara nida ve münadasını ben aşerahu köküne irca ederek çevirmeyi daha uygun buldum. Aşara, muaşeret. Onunla yan yana oldu. Onun kampına katıldı. Onun ardına geçti. Onunla aynı hizada durdu anlamına gelen aşerahu kökünden geldiği için görünmez şeytani varlıklarla aynı hizada duranlar. Siz insanların birçoğuna epey çektirdiniz. وَقَالَ اَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضَنَا رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا اَجَلَنَا الَّذ۪ي اَجَّلْتَ لَنَا. Onlara yakın olan insanlarsa Rabbimiz, mazeret ileri sürdüler. Dediler ki, Rabbimiz, biz birbirimizden epey yararlandık. ama senin bizim için tayin ettiğin süremizin sonuna geldik diyecekler. Yani onlar da suçlarını itiraf edecekler. Onlar da şeytani güçlerle yan yana durduklarını, onların hedefine ateş ettiklerini, onların amaçlarına hizmet ettiklerini itiraf edecekler. Ve senin bize tayin ettiğin sürenin sonuna gelip işte dayandık diyecekler. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اِلَّا مَا شَاءَ Ve o, Allah da onlara cevap verecek. Ateş, sizin içinde yerleşip kalacağınız ikametgahınız olacaktır. Tabii ki Allah aksini dilemedikçe diye cevap verecektir. Bu ayetten ki buradaki illa maşallah, Allah aksini dilemedikçe ya da İbn Abbas oradaki ma'nın men olduğunu da söylemiş. İlla men şaallah. Allah'ın dilediği kimseler hariç anlamına gelir. Ki zaten amaç, anlam değişmemiş olur. Bu ayetten ve birçok hadisten yola çıkarak cennet nimetlerinin sonsuzluğunun aksine cehennem azabının günahkarlar için, günahkar müminler için bir terbiye ve arındırma işlevi göreceğini ve sonunda günahkar müminlerin cennete gireceklerini söylemişlerdir birçok Kur'an yorumcusu ve birçok alim. Ve bu ayeti delil göstermişlerdir. İlla maşallah. Allah'ın istisnasını delil göstermişlerdir. İnne rabbeke hakimun alim. Kuşkusuz Rabbin hikmet sahibidir. Her yaptığını hikmetle yapar ve her şeyin hakikatini bilir. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Bu ayetin arkasından Rabbimiz tüm insanlık tarihi boyunca Allah'a isyan çizgisinin tabi olduğu bir yasayı gündeme getiriyor ve diyor ki ve işte bu şekilde biz işledikleri zulümler yüzünden zalimleri birbirinin peşine musallat ederiz. Zalimleri birbirinin peşine takarız. Yani onlar bir tencere kapak misali yuvarlanırlar, birbirlerini bulurlar. Kötüler bir kampı oluştururlar. Birbirlerini cehenneme doğru sürüklerler. Birbirlerine ateşe giden yolda destek olurlar. Birbirlerine hız ve gaz verirler. Yani birbirlerine şeytanlık yaparlar. Onun için şeytani güçlerin tümü bu ayetlerin muhatabıdır. Onlar çevrelerini rahmani güçlerden değil de şeytani güçlerden seçmekle, onlar kendilerine yol haritası olarak Allah'ın mesajlarını değil, şeytanın ve şeytani güçlerin mesajlarını tercih etmekle baştan kaybetmişlerdir. İşte onun için Kur'an diyor ki, onları birbirlerinin peşine takarız. Onları birbirlerine musallat ederiz. Onlar dost olduk zannederler. Biz dostuz zannederler. Ama onlar kendilerine hiçbir düşmanın veremeyeceği kadar ziyan verirler. Onların dostlukları onları ateşe götürür. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Allah diyecek ki, ey görünmez şeytani, şerli varlıklar ve onlarla beraber olan insanlar. Bu kez bu ayet yukarıdaki ayetten farklı olarak İkisini birlikte zikretti. İkisini birbirine kattı. Bir ordunun iki bölüğü gibi saydı. Ve dedi ki, ey görünmez şeytani varlıklar ve onlarla beraber olan, onların ardına takılan insanlar, ki yukarıdaki aşerahu açıklamasını, işte bura içinde kabul edebiliriz. Onlarla birlikte olan varlıklar, onlarla birlikte olan insanlar anlamını ben ma'şara sözcüğünün kökünden yola çıkarak veriyorum. İçinizden mesajlarımı size anlatan ve bugününüzle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diyecek Allah. Soracak. Yani hiçbir mazeretlerinin olmadığını kendilerine de söyletecek ve soracak. İçinizden sizi uyaran, mesajlarımı size anlatan ve bugününüzle yani ölümden sonra bir hayatta hesap vereceğiniz günle karşılaşacağınızı size haber veren peygamberler gelmedi mi diyecek. Bu aslında istifhamı inkaridir. Tabii ki geldi. Cevabı belli. Elbette geldi. Geldiği için soracak. Yani inkar edilemeyecek bir soru. Kalu şehidna ala enfusina. Onlar ne cevap verecekler? Gerek görünmez, gerek görünen tüm şerli varlıklar, gerek görünmez şeytanlar, gerek şeytanların peşine takılarak şeytanlaşanlar ne cevap verecekler? Diyecekler ki onlar, biz kendi aleyhimize şahitlik yaparız. Yani kendi aleyhlerine şahitlik yapacaklar. Kendi şehadetleriyle kendi sonlarını, kendi hükümlerini verecekler. Allah onların yargılarını yine kendilerine yaptıracak. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Devam edecekler. Çünkü bu dünya hayatı onları aldatmıştır. Bu söz Allah'a ait, Kur'an'a ait bir söz. Yani onlar neden böyle yaptı? Neden kendi aleyhlerine şahitlik yapacak kadar saptılar sorusuna Cenab-ı Hak açıklık getiriyor ve diyor ki, dünya hayatı onları aldattı, yoldan çıkardı. وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Ve böylece onlar kendilerinin inkarcı olduklarına yine kendileri şahitlik yapacaklar. Yani evet diyecekler. Biz hakikati inkar ettik. Biz Allah'ın gönderdiği mesaja sırt döndük. Biz kafirlerden olduk diye itirafta bulunacaklar. Onlar suçlarını kendileri itiraf edecekler. ذلك. Bunun nedeni şudur ki, أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ Bunun nedeni neyin? Yukarıdaki diyaloğun. Yani onları kendilerine, kendi aleyhlerine şahit göstermenin nedeni. Büyük hesap gününde, o muhteşem hesap gününde, herkesin hesabını kendisinin verdiği, herkesin kendisi hakkındaki hükmü kendisinin itiraf ettiği o günde niçin böyle bir itiraf mekanizması kurulacak diye sorarsanız sebebi şudur. Bir toplumun bireyleri gerçeğin mahiyetinden habersiz oldukları sürece senin Rabbin o tür toplumları işledikleri yanlışlar sebebiyle asla helak etmez. Yani neden peygamber gönderir Allah? Neden mesaj gönderir insana? Neden bir kez göndermekle yetinmez de binlerce kez gönderir? Neden bir peygamber göndermekle yetinmez de birçok peygamber gönderir? Sorularının cevabı işte bu ayettir. Allah insana rahmet etmek istiyor. İnsanı ampansız yakalamak istemiyor. Allah'ın maksadı insanın mutluluğudur. Onun için de hakkı ve şerri, hayrı ve şerri, hakkı ve batılı, iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı önce bildiriyor. Bunu bilmek için o kadar çok mekanizma koyuyor ki insana, bir akıl veriyor. Akıl verdim, gerisini kendin bul demiyor. İrade veriyor. İrade verdim, kendin bul demiyor. Dahası mesaj gönderiyor. Mesajı uygulayacak peygamber gönderiyor. Mesajı aktaracak, insanların yüreklerine taşıyacak nebiler, rasuller gönderiyor. Ve bu kadar şeyi yaptıktan sonra insanın ne mazereti kalır? Söyler misiniz? Ve hakikate sırt dönmek sadece Allah'a ihanet değil, akla ihanet, iradeye ihanet, vahye ihanet ve peygamberlerin çağrısına ihanet değil denilir. Yani insan Allah'ın kendisine bu kadar rahmetinden sonra hala eğer bu rahmete sırt dönüyor, bu mesajı kavramamakta direniyorsa, insan kendi kendine en büyük İhaneti yapıyor demektir. Onun için burada gerçeğin mahiyetinden habersiz oldukları sürece senin Rabbin o tür toplumları yanlışları sebebiyle helak etmez diyor. Yani bilinçsizce işlenmiş hatalar, farkında olmadan işlenmiş hatalardan dolayı toplumlar helake sürüklenmez. O topluma önce hataları, doğruyu yanlıştan ayıran ölçüler, hakkı batıldan ayıran ilkeler verilir. Verildikten sonra eğer hala direnirse o toplum, işte ondan sonra ahlaki bir çöküşe, sosyal bir çözülmeye doğru hızla ilerler. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا Yine bir önceki ayetle alakalı bir ayet. Zira herkes, vav'la bağlantı kuruyoruz, köprü kuruyoruz önceki ayetin mesajıyla. Ve zira diyoruz, herkes ancak yaptıklarına bakılarak sınıflandırılır. Bu ayet böyle diyor. Yani İnsanları Allah nasıl sınıflandırır diyorsanız, Allah'tan alacağınız cevap budur. Yaptıklarına bakarak. Eylemleriyle sınırlandırılır. Demek ki burada aynı zamanda şöyle bir şey de var. Kötü düşünce eyleme geçmediği sürece Allah nazarında dikkate alınmıyor. Kötü duygular eyleme yansımadığı sürece Allah nazarında cezayı hak eden bir sebep olarak görülmüyor. Allah insanın birçok süzgecinden geçtikten sonra eyleme yansıyan tavırlarını dikkate alıyor. Bu da şu demek, insanın düşünce dünyası çok çabuk etkilenir. Dolayısıyla çok çabuk değişir. İnsan düşünce dünyasını kontrol altına almakta kimi zaman zorlanabilir. Düşünce dünyasına insanın içgüdüleri, insanın özbenliği, insanın şehveti ve negatif tüm duygu ve düşünceler üşüşür. Şeytani duygular üşüşür. Ve bunlardan dolayı insan düşünce istikrarını koruyamayabilir. Bundan dolayı Allah hesaba çekseydi eğer, gerçekten de hiçbir insan yakasını kurtaramazdı. Onun içindir ki Peygamberin verdiği o müjdeli haberle, eğer bir kötülüğü zihninizden geçirseniz de yapmasanız, Allah vazgeçtiğiniz için size ecir verir. Zihninizden geçirdiğiniz için sorumlu tutmadığı gibi vazgeçtiğiniz için ecir verir. Ama bir iyiliği zihninizden geçirseniz de gücünüz yetmediği için, elinizden gelmediği için yapamasanız yapmış gibi ecir verir. Yani insanın lehine kullanır zihni delilleri. Burada da وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ayeti, herkesin ancak yaptıklarına bakılarak sınıflandırılacağı, tasnif edileceği ifade ediliyor ki Allah tarafından bildirilen ahlaki ve sosyal kurallara bilinçli biçimde ters düşenle ondan habersiz olan arasındaki temel ayrım işte böyle ifade ediliyor. Bir önceki ayeti hatırlayın. Bilinçsiz bir biçimde Allah'ın maksadına ters düşen insan ve insan toplulukları, bilinçli bir biçimde Allah'a karşı eylem koyan İnsan ve insan topluluklarından böyle ayrılıyor. Derecat işte budur. Fark var diyor. Bir toplum düşünün ki Allah'ın vahyinden haberi olmamış, dolayısıyla yaptıklarını bilinçsizce yapıyor. Yani Allah'a karşı ısrarcı olmak gibi bir amacı yok. Allah'ın gönderdiği mesaja sırt çevirmek gibi bir amacı yok. Öyle görmüş ve gelenek olarak, adet olarak, çizgi olarak kötülüğü benimsemiş. Ama bir toplumda düşünün ki Allah onları uyarmış fakat ısrar ediyorlar. Günah da ısrar, günahın kendisinden daha büyük günahtır. Devam ediyoruz. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Rabbin ise onların yapıp ettiklerinden habersiz değildir. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ الرَّحْمَةِ Bütün bu ayetlerin ardından böyle gülümseyen bir ayetin gelmesi Kur'an'ın sistematiği açısından kaçınılmazdı. Ve o geldi. Allah'ın sınırsız ve sonsuz rahmetini hatırlatan bir ayet geldi ve dedi ki, ve yalnızca Rabbindir kendi kendine yeten ve yalnızca Rabbindir rahmet sahibi, sınırsız rahmet sahibi olan. El-Gani, Allah'ın isimlerinden isim sıfatlarından, Esma-ül Hüsna'sından biridir. Zengin diye tercüme edilir. Ama eğer kelimenin Arap dilindeki köküne gidersek, kendi kendine yeten anlamına gelir. Çünkü çölde en büyük zenginlik yeterli olmaktır. Kendi kendine yetmektir. Hatta yetenden fazla, yeterinden fazla servet sahibi olmak çölde bir belaya sahip olmaktır. Bir onu koruyamaz çadırda. Onu muhafaza edemez. İki sık sık göçtüğü için o sırtına yük olur. Onun için el-gani kendi kendine yeten demektir. Ki Allah kendi kendine yeter. Allah için kullanıldığında, lam-ı tarifle kullanıldığında mutlak manada gani demektir ki bu şu anlama gelir. Hem kendi kendine yeten hem de kendi dışındaki tüm mahlukata yeten tek varlık anlamına gelir. İşte bu nedenle Allah'tan başka hiçbir varlık kendi kendine yetmez. Onun için el-gani değildir. Belki ganidir ama el-gani değildir. İnsanın kendi kendine yettiğini zannetmesi işte o şirktir dostlar. Şirk odur yani. Kendi kendine yettiğini zannetmesi diyorum bakınız. Yetmesi demiyorum, yetmez çünkü. Yüreğinin atışına dahi sahip olamayan, zihninin işleyişine dahi sahip olamayan, kendine ait sandığı zihnine dahi dur diyemeyen, söz geçiremeyen bir insan nasıl kendi kendine yetecektir söyler misiniz bana? Doğarken muhtaç, ölürken muhtaç, yaşarken muhtaç, yatarken muhtaç, kalkarken muhtaç. Ve hayatının her anında Allah'a ihtiyaç duyan, sadece Allah'a değil dışındaki eşyaya da ihtiyaç duyan, havaya, suya, toprağa, yere, göğe ihtiyaç duyan bir insan Allah'a nasıl ihtiyaç duymaz? Ve bunun nasıl farkına varmaz? Havasız yaşayamayan, havasız bir saat hayatta kalamayan insan Allahsız nasıl hayatta kalır? Onun için وَرَبُّكَ الْغَنِي senin Rabbindir kendi kendine ve tüm mahlukata yeten, tabii ki insana da yeten. ذُرْرَحْمَ asıl burası önemli. Ve rahmetin kaynağı, sınırsız ve sonsuz merhametin menbaı olan senin Rabbindir. Buradaki senin Rabbin ifadesi adeta Kur'an'a muhatap olan her bir insanın kafasına vururcasına, aklına sok bunu. Bunu zihninden çıkarma. Yüreğine iyi sok bunu, bu hakikati unutma ki sınırsız merhamete sahip olan tek varlık ancak seni terbiye eden, seni görüp gözeten, sana bakıp seni yedirip içiren, seni yaratan, yaşaman için gerekli düzeneyi kuran, senin ayakta kalman için lazım olan her şeyi de yaratan. Dikkatinizi çekerim. Bu söylediğim, bu saydığım tüm şeyler Rab isminin anlamlarıdır. Rububiyetin anlamlarını sayıyorum ben size şu anda. Evet, senin Rabbin. Onun için buradaki la rabbuke çok daha anlamlı bir korelasyon oluşturuyor zürrahme ifadesiyle. Çünkü Allah yarattıklarına olan rahmetini rububiyet sıfatıyla tecelli eder. Yani Allah'ın rububiyetinin tecellisi işte rahmetinin tecellisidir. Onun için rahmet rububiyet sıfatının mahlukata bir tecellisidir. Terbiye eder. Kahrıyla da terbiye eder, lütfuyla da. Ama lütfuyla terbiye eder. Çünkü rahimdir. Yoklukla da sınar, varlıkla da. Ama sınamalarının tamamı insanın lehinedir. Din gönderir, kurallar belirler, ilkeler koyar, koyduğu ilkelerin, belirlediği kuralların hiçbiri kendisi için, kendi ihtiyacı için değildir. Çünkü o muhtaç değildir. Neden? El-gani. Huvel-gani. O kendi kendine yetendir. Kendi kendine yetenin ihtiyacı olur mu? Kendi kendine yetmeyen insanın lehine koyar kuralları. Onun yararı için koyar. Onun için burada da وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْ رَحْمَةِ Yalnızca Rabbindir kendi kendine yeten, yalnızca Rabbindir rahmet sahibi, sınırsız merhamet kaynağı olan ibaresi üstteki ayetlerle birlikte düşünüldüğünde İnsan topluluklarına Allah'ın sık sık uyarıcı göndermesi, peygamber göndermesi, onlara verdiği aklın, iradenin üzerine bir de onları vahiy ile doğru yola çağırması hep işte onun rahmetinin, sınırsız rahmetinin bir eseridir. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ O dilerse sizi ortadan kaldırır. وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ Ardından da dilediğini sizin yerinize geçirir. كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ Tıpkı sizi başka insanların soyundan var ettiği, yarattığı gibi. Dikkatinizi çekerim. Böyle bir rahmet cümlesinin ardından bir dehşet uyarı geliyor. O dehşet uyarı tarihe bizi döndürüyor. Ve aslında bu uyarı Kur'an'da sık sık gelir. Bir başka ayet hatırlıyorum. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ Eğer siz ona sırt dönmeye, onun vahyine sırt dönmeye, kendi kendinizi inkar etmeye, onun size verdiği nimetleri inkar etmeye, aklınıza ihanet etmeye, iradenize ihanet etmeye devam ederseniz, yani ümitsiz bir vak'a haline gelirseniz, o zaman sizi götürür, siler, kökünüzü kazır. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ Yerinize yepyeni bir yaratık getirir. Yepyeni bir tür yaratık. Bu gerçekten korkunç bir tehdit aynı zamanda, ilahi tehdit. Belki İnsandan evvel yeryüzünü imar ile görevli olan, yeryüzünün halifeliğine atanan varlık insandan farklıydı. Ondan evvel belki daha başka varlıklar vardı. Ve belki yeryüzünü imar ile görevlendirilen, yeryüzünün halifesi olan varlıkların değişmesinin sebebi de buydu. Artık ümitsiz vak'a haline gelen varlık yeryüzünden siliniyor, yepyeni bir yaratık türü ortaya çıkıyordu. Ve Allah'ın yasası buydu. Böyle temel bir tehdit ile geliyor ayet. Bir başka ayet yine hatırlıyorum. مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَئْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ onun nizamından, onun hayat düsturundan, onun getirdiği dinden kim yüz çevirirse, فَسَوْفَ يَئْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ, Allah zaman gelecek, onun yerine yepyeni bir toplum getirecek. Burada daha önce okuduğum ayet gibi temelden bir dönüşüm yok. Ama insanlık nesli içerisinde bir dönüşüm var. Yani bu ne demek? Uygarlık sancağını sizin elinizden alır, eğer sırt çevirirseniz ebedi gerçeklere, hakikate, ona layık olanların eline verir. Hatta hiç ummazsınız. Dün beğenmezsiniz. Dün ondan habersiz olduğunu zannedersiniz. Ama onların yüreğini İslam'a açar ve onların eline İslam'ın yüce sancağını tutuşturur. Hakikatin sancaktarlığını onlar yaparlar. Eğer siz Allah'a karşı baş kaldırırsanız, eğer siz imana karşı görevinizi yapmazsanız, eğer siz kendinize yabancılaşırsanız. Ne gibi? Tarih bunun en canlı şahidi dostlar. Tıpkı bir zaman Medine'nin taşıdığı sancağı bir dönem gelip Kufe'nin, bir dönem gelip Bağdat'ın, bir dönem gelip Şam'ın, bir dönem gelip Kahire'nin, bir dönem gelip Endülüs'ün, Gırnata'nın, bir dönem gelip İstanbul'un taşıdığı gibi. Bir dönemde gelir, hiç ummadığınız, hiç tahmin edemeyeceğiniz bir başka yer taşır. Neden böyle değişir? İşte o değişimin sebebi bu yasadır. Allah'a sırt dönen toplumun elinden Allah, hakikatin yeryüzündeki mümessili olma görevini, imtiyazını alır. Hakikati layıkıyla temsil edecek bir başka topluma verir. Siz Nasreddin Hoca'nın yaptığı gibi elindeki tüm pasta malzemesini kapıp giden karganın ardından tarifesi bendedir diye elinizdeki kağıdı sallayabilirsiniz. Ama bu hiçbir şey ifade etmez. Eğer o tarifeyi ortaya koyacak malzemeyi kaptırmışsanız, yani vahye sırt dönmüşseniz, babanızın üç kıtada at koşturmuş olması, dedelerinizin İslam'a şu kadar yüzyıl hadim olması, hizmetçi olması hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü İslam kimsenin babasından evladına kalan bir miras değildir. İslam nesillerin alın teriyle, yürek teriyle, zihin teriyle kazanacakları ilahi bir madalyadır. İnnemâ tu'adûne le'ât. Kuşkusuz tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecek. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Ve siz ona asla engel de olamayacaksınız. Yukarıdaki ayeti hatırlayın. Eğer bu tehdide, bu belaya hak kazanmışsanız, bunu hak etmişseniz yani, kesinlikle gerçekleşeceğinden emin olabilirsiniz. Ama nasıl gerçekleşecek diye sormayın. Toplumların alt üst oluş gerekçeleri çok çeşitlidir. Daha önce işlediğimiz dersteki bir ayeti hatırlasanıza, orada gerçekten de çok ilginç bir sosyal ilkeye, yasaya dikkat çekmişti Kur'an. Demişti ki, toplumların ya aniden kendilerine bela veririz ya da yavaş yavaş onları sosyal bir çökmeye, sosyal bir bozuluşa götürürüz. Onları içinden bozarız. Onun için toplumların değişme süreci, toplumların bozuluş nedenleri çok farklı olabilir. Bütün bu nedenleri aslında tek bir sebebe irca edip bu toplum hak etti demeniz ve gerçekte Allah'ın bir yasası olduğunu bilmeniz şart. Devam ediyoruz. Kul ya kavmi i'melu ala makanetikum inni amil. De ki, vahyin birinci muhatabı peygambere öncelikle, de ki, ey halkım, siz kendinize yakışanı yapın. Ben görevimi yapıyorum. O bunu demeyi hak kazanmıştı. Hazreti Peygamber yürek rahatlığıyla bunu demeyi hak kazanmıştı. Sahi biz de hak kazandık mı? Mesela bu ayet bizi de muhatap alıyor. Biz de bu ayeti muhatap alabilecek liyakate sahip miyiz? Yani ey iman düşmanları, siz elinizden geleni, size yakışanı yapın. Çünkü kötüye kötü yakışır. Çirkine çirkin yakışır. Habise habis yakışır. Pis pisler içindir. Siz size yakışanı yapın. Siz size yakışanı söyleyin. Siz size yakışan yerde durun. Siz size yakışanlarla ahbaplık, dostluk kurun. Siz sizin gibilerin arkasına takılın. Ben yalnızca görevimi yapıyorum diyecek kaç kişi var aramızda? Zaten görevini yapsaydı eğer insan, o zaman peygamberlerin uğradığı şeyler belki biraz daha küçüğüyle onun da başına gelecekti. Çünkü oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Bu iki çift oluk, yani bu birbirine zıt olan oluklar insanlık tarihi boyunca devam etmiş ve akmış. Ve bu olukların tabi olduğu yasa da hiç değişmemiş. Önce suskunlukla karşılarlar, görmezden gelirler hakkı ve hakikati. Onda başarılı olamazlarsa bu kez yalan ve iftiraya başvururlar. Alaya başvururlar. Alay ederler. Dalga geçerler. Küçümserler. Hafife alırlar. Sizin ağırlığınızı yok etmeye çalışırlar. Onda da başarılı olamazlarsa üçüncü aşamaya geçerler. Fiziki işkence yaparlar. Size acı çektirirler. Size sıkıntı verirler, sizi taciz ederler. Onda da başarılı olamazlarsa son aşamaya geçerler. Varlığınızı ortadan kaldırmaya çalışırlar. Direkt varlığınızı hedef alırlar. Tüm peygamberlerin geçtiği aşamalardır bunlar. Hakikatin düşmanları tarafından tüm peygamberler işte böylesine şeylerle muhatap olmuşlar. Ve eğer siz de vazifenizi yaparsanız siz de bunlara muhatap olursunuz. Onun için diyebiliyor muyuz? Ya kavmi i'melu ala makanetikum inni amil. Ey toplumum, ey halkım, siz size yakışanı yapın. Ey inkarcı toplum, ey hakka karşı direnen toplum, ey ücretsiz biçimde kendilerini hakikate davet ettiğim halde bir türlü hakka gelmemekte ısrarcı olan toplum, ben bana düşeni yapıyorum, görevimi yapıyorum, siz de size yakışanı yapın diyebiliyor musunuz? فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Ve nasıl olsa zamanla anlayacaksınız. Neyi anlayacaksınız? مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ. Kimin mutlu sona ulaşacağını nasıl olsa zamanla anlayacaksınız. İnnehu la yuflihuz zalimun. Kesin olan şu ki zalimler asla mutlu sona ulaşamazlar. Burada hem bu dünyadaki mutluluk kastedilmiş hem de öte dünyadaki mutluluk kastedilmiş. Ama öncelikle bu dünyaya ilişkin olarak anlamak lazım akibetuddar ibaresini. Çünkü hakikatin başarısı elbette banko başarıdır. Ancak hakikati temsil edenler o hakikati tam bir biçimde temsil ediyorsa. Onun için hakikatin başarısından korkmayın. O hakikati temsil edip etmediğinizden korkun. Hakikatin başarısını tartışmayın. Çünkü hakikat bizatihi başarının ta kendisidir. Sizin o hakikati nasıl ve ne kadar temsil ettiğinizi tartışın. Burada da söylenen zaten odur. Hak, el-hakkı ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak daima üstündür. Hak daima galiptir. Hak daima altındır. Çamura düşse de öyledir. Hak, kendisine el uzatan hiç kimse olmasa da güçlüdür. Güçlü oluşunu dışındaki bir odaktan değil, bizatihi hakikat oluşundan alır. Onun için hak şiddete ihtiyaç duymaz. Hak teröre ihtiyaç duymaz. Çünkü hakkın gücü bizatihi özünden gelir. Yalan şiddete ihtiyaç duyar. Yalanın teröre ihtiyacı vardır. Çünkü yalanın özünden kaynaklanan gücü yoktur. Batılın kendisinden kaynaklanan gücü yoktur. Dışarıdan ona güç takviyesi gerekir. Onun için batılın teröre ihtiyacı vardır. Batılın şiddete ihtiyacı vardır. Hakkın propagandaya da ihtiyacı yoktur. Sadece duyurulmaya ihtiyacı vardır. Hakikatin reklamı olmaz. Çünkü bizatihi kendi kendisini tanıtır zaten. Sadece duyuru yapılır. Duyurulur hakikat. Ekstradan reklamını yapmanıza gerek yok. Hakikat için yalan söylemenize gerek yok. Çünkü ne kadar övseniz zaten hakikati layıkıyla övmüş olamazsınız. Onun için hakikat söz konusu olduğunda reklam sözcüğü boşlukta kalır. Propaganda sözcüğü boşlukta kalır. Hakikate davet edilir. Hakikatin propagandisti olmaz, davetçisi olur. Devam ediyoruz. İnnehu la yuflihuz zalimun. Kesin olan şu ki zalimler asla mutlu sona ulaşamayacaklar. Ve cealu lillahi mimma zara'a minel harsi vel en'ami nasiben fekalu haza lillahi bizamihim ve haza li şurekaina. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan bir pay ayırıp, batıl inançlarına göre dediler ki, bu Allah'a aittir, bu da Allah'a koştuğumuz ortaklarımıza aittir. Şimdi yeni bir pasaja geçtik. Yukarıdaki pasaj, toplumsal bozulmanın, toplumsal kokuşmanın, temel sebeplerine indi ve onları aktardı. Mutluluğun düşmanlarından söz etti. Mutluluğa ebediyen ulaşamayacak olanlardan ve mutluluğu bir sancak gibi ellerinde taşıyanlardan söz etti. Ve onun arkasından mutluluğa ulaşamazlar dedikten sonra, kesinlikle ulaşamazlar dedikten sonra hurafeye ve İnanç kokuşmasına getirdi sözü. Yani kimler ulaşamaz? insanın ebedi mutluluğu kaybetmesinin, zayi etmesinin temelinde yatan en büyük problem inanç bozulmasıdır. İnanç kokuşmasıdır ki hurafe diyoruz biz buna. İnsan kendi eliyle kendi mutluluğunu nasıl yok eder sorusuna tarihsel örnekler vereyim diyor Kur'an. Şimdi indiği toplumdan örnekler sunuyor bize. Bize sunuyor tabii ki. Neden? İbret alın. İbret alın ve bu yanlışa siz de düşüp ebedi mutluluğunuzu ellerinizle yok etmeyin dercesine bize örnekler sunuyor. Ve diyor ki sunduğu örnekte وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan ne yapıyorlar? Nasiben bir pay ayırıyorlar onlar. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ Batıl inançlarına göre, yani kuruntularına göre بِزَعْمِهِمْ Kuruntuları var onların, inançları yok. Hurafe hiçbir zaman inanç olamaz. Hurafe kuruntudur. Bir şeye iman diyebilmemiz için o şeyin mutlaka ve mutlaka hakikat olması lazım. Hakikat de ya insanın kendi tecrübelerinden yola çıkarak elde ettiği bilgiye ya da Allah'ın verdiği ilahi bilgiye dayanır. Onun için iman kimi zaman insanın kendi öz bilgisiyle ulaştığı hakikate inanması, kimi zaman da Kur'an'ın gayb dediği, aklın idrak alanına, çerçevesine sığmayan aşkın hakikatlere Allah'ın bildirmesi sebebiyle, Allah'tan gelen bir bilgi sebebiyle iman etmesi, inanmasıdır. İman bu iki unsurun bir araya gelmesidir. İşte burada tam zıttı bir şeyi söylüyor Kur'an. Onlar dediler ki bu Allah'a aittir, bu da Allah'a koştuğumuz ortaklarımıza. Dikkatinizi çekiyor mu sevgili Kur'an dostları? Allah'a aittir diye Allah'a kurban sunuyorlar. Kimler bunlar? Şu sizin bildiğiniz putperestler, müşrikler. Kur'an'ın pislik dediği o inanç sahipleri. Dikkatinizi çeker. Allah'a kurban sunuyorlar. Yani Allah'a inanıyorlar. Bu açık. Kim onlar? İbrahim dininin tahrifçileri. Bu nokta çok önemli. Bu nokta unutuluyor. Mekke putperestleri Hazreti İbrahim'in takipçileriydi. Ama onun getirdiği mesajı, saf mesajı tahrif etmiştiler. Tıpkı Yahudilerin Hazreti Musa'nın getirdiği İslam'ı tahrif etmesi, tıpkı Pavlus Hristiyanlığının Hazreti İsa'nın getirdiği Hristiyanlığı tahrif etmesi, Hazreti Musa'nın getirdiği İslam'ı tahrif etmeleri, Yahudilerin tahrif etmesi gibi onlar da Hazreti İbrahim'in getirdiği İslam'ı tahrif etmişlerdi. Muharriftiler yani. Şu soruyu sormak acaba çok mu yersiz? Sakın bizde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam'ın tahrifçileri olmayalım. Hazreti İbrahim'in getirdiği İslam'ı tahrif edenler çıkıyorsa, Hazreti Musa'nın getirdiği İslam'ı tahrif edenler çıkıyorsa, Hazreti İsa'nın getirdiği İslam'ı tahrif edenler çıkıyorsa, Hazreti Muhammed'in getirdiği İslam'ı tahrif edenler neden olmasın? Ve Kur'an Hazreti İbrahim'in muharriflerine sesleniyorsa, Hazreti Musa'nın muharriflerine sesleniyorsa, tahrifçilerine, Hazreti İsa'nın tahrifçilerine sitem ediyor, onları eleştiriyor, onları yerden yere vuruyor, onları reddediyorsa, Hazreti Muhammed'in getirdiği mesajın tahrifçilerine neden sitem etmesin, neden onları eleştirmesin, neden bu ayetler onlar için de söz konusu olmasın? İmanla hurafeyi nasıl karıştırdıklarına tarihi bir örnektir Mekke putperestlerinin bu. Buradaki örnek. Ekinlerden ve hayvanlardan kendi kafalarına göre bir tasnif yapıyorlar. Diyorlar ki şu putlarımızın ortak, Allah'a koştuğumuz ortakların şu da Allah'a aittir diyorlar. Böyle bir tasnife gidiyorlar. Kurban sunuyorlar. Allah'a da sunuyorlar, putlarına da. Yani bugünün ikircikli insanı gibi, bugünün imanı potpori olmuş, mozaik olmuş, imanına, iman kazanına, imanın bal kazanına bir kaşık pislik, şirk pisliği karıştırmış insanı gibi işi karıştırıyorlar. O bal kazanından mideniz götürüp de yiyebilir misiniz artık? Canım bir kaşık ne olacak diyebilir misiniz? Bir kazan balın içerisine İsterse bir kaşık olsun, hatta bir kahve kaşığı olsun, pislik atıldıktan sonra artık mideniz kaldırır mı onu? O pistir. Komple pistir o. Ama diyeceksiniz ki veya birileri diyecektir ki, efendim bu kadar balın içerisinde bu bir kaşıkçık pislikte ne olur ki? Ne hükmü var ki? Herhalde demezsiniz bunu değil. Ya bunu balda diyemiyorsanız iman gibi bir değerde nasıl söyleyebilirsiniz? Küfür gibi korkunç bir pislik hususunda nasıl söyleyebilirsiniz? Onun için burada Mekke putperestlerinin işte bu mozaik iman anlayışı gündeme getiriliyor ve onların bir pay Allah'a bir payda putlarına ayırdıkları dile getiriliyor. Onlar putlarına ayırdıkları payı ne yapıyorlardı? Put sektörüne veriyorlardı. Unutmayın, tüm hurafeler kendi sektörünü yaratırlar. Onun için hurafe salim inancı imanı yok eder. Bir yere hurafe girince oradan iman çıkar. Ve hurafe kendi kara sektörünü de imal eder, ortaya çıkarır, yaratır. Yani manevi mafya ortaya çıkarır hurafe. Onun için hurafenin olduğu yerde bakarsınız hurafe sektörü de türeyivermiş. O sektör gerçekten de ciddi paraların döndüğü sektör olur. Onun için Mekke putperestleri de böyle bir sektöre bir takım ürünler veriyorlardı. Hayvanlardan, bitkilerden. Ve Kur'an onu dile getiriyor. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ Oysa ki ortakları için olan Allah'a ulaşmıyor. وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلَى شُرَكَائِهِمْ Fakat Allah için olan ortaklarına ulaşıyordu. Açık aslında. Şöyle yapıyorlardı. Tarihlerin ve tefsirlerin bize naklettiğine göre. Şu Allah'a ait diyorlardı, şu da Allah'a koştuğumuz ortaklarımıza ait. Aslında onlar Allah'a ortak koşarken, daha önce bu sureden önceki sureyi işlerken dile getirdiğimiz hakikatlerde olduğu gibi, onlar açıkça bu Allah'ın ortağıdır falan demiyorlardı. Ancak ortak koştukları şeyleri bizi Allah'a götürecek aracılar diye ortak koşuyorlardı. Allah katında bize torpil geçecek diyorlardı. Müşrik zihindeki şirk mantığını doğru kavramak lazım ki şirkin temelini doğru anlayalım. Öyle diyorlardı. Onun için şu Allah'a, şu da ona koştuğumuz ortaklara ait. Niçin? Çünkü onlar bizi Allah'a götürecek. Ama koştukları ortaklara verdikleri mallar tabii ki sektöre gidiyordu. sektöre. Ama Allah'a ayırdıkları mallar orada kalıyordu. Allah acıkmaz, Allah susamaz, Allah'ın ihtiyacı olmaz. Aslında samimi değillerdi. Samimi olsalar da Allah'a ayırdıklarını yoksullara vermeleri gerekiyordu. Onu da vermiyorlardı. Allah nasıl olsa bizden zengindir deyip Allah'a ayırdıklarını ihtiyaç halinde hemen geri alıyorlardı. Onun ihtiyacı yok. O nasıl olsa bizden zengindir. Dolayısıyla onun hakkını geri alalım. Böyle gerçekten de gülünç bir hal, gülünç bir inanç biçimi. İşte hurafeye dayanırsa inanç insanı böyle gülünç yapardı. Sa'e ma yahkumun. Ne berbat yargılara kapılıyorlar. وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِك۪ينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. Ve yine onların yaptığı bir başka gülünçlüğü dile getiriyor Kur'an. Ama bu tabii ki çok daha gözle görünür bir kötülük. Bu gerçekten de insanın tüylerini diken diken eden bir vahşet görüntüsü. Neydi o? Ve yine Allah'a koştukları ortaklarına olan inançları, ki tırnak içinde açıklama babında söyledim, onlara olan inançları şirk koşanların çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösteriyordu. Evet. Yani sadece kurban sunma aşamasında kalmıyor. Her hurafe mutlaka en sonunda bir vahşete, insana zarara yol açar. Yani insan hurafesinin zararını yine kendisi görür sonunda. Onun için hurafenin yasaklanması, inançca düşmüş mikroplar gibi yasaklanmasının sebebi Allah'ın bundan zarar görmesi değil. Ya kimin zarar görmesi? Hurafeye inanan insanların bizzat kendilerinin zarar görmesi. İşte burada çok tipik bir örneğini sergiliyor Kur'an. Diyor ki, Allah'a koştukları ortaklarına olan inançları yüzünden şirk koşanların çoğunu çocuklarını öldürmeyi güzel gösterir bu inançları. Ve böylece onları yok oluşa sürükler ve değer sistemlerini yozlaştırır. Liyurduhum, onları yok oluşa sürükler. Ve liyelbisu aleyhim dinehum, değer sistemlerini yozlaştırır. Dinehum, dinlerini yozlaştırır diyor. Meşhur kullanımıyla aynen dile getirelim, literal anlamda dinlerini yozlaştırır. Bu din neydi ki? Yukarıda söyledik. İbrahim peygamberden gelen hakikatleri işte böyle yozlaştırdılar. İbrahim peygamberi doğru anlamadılar. Onlar çocuklarını katlediyorlardı. Çocuk katli iki sebebe dayanıyordu. Hatta üç sebebe, Zemahşeri'nin naklettiğine göre. Biri yoksulluktan dolayı katlediyorlardı ki yoksulluk açlık korkusuyla olur. Oysa ki yarattığının rızkını da yarattığına inandığınız zaman, yani Allah'a güvendiğiniz zaman, hiç böyle bir vahşete sarılabilir misiniz? Hiç böyle bir vahşeti birazcık vicdanı olan bir insan gözünü kırpmadan işleyebilir mi? Öz evladının kanına girebilir mi? Nasıl bir duygudur? Yani hurafe nasıl korkunç, batıl inanç nasıl korkunçluktur ki insana öz elleriyle öz yavrusunu katlettiriyor. Bakınız. Onun için aslında bugün olan da çok farklı bir şey değil. Baksanıza. O gün insanlar öz elleriyle yavrularını, ciğerparelerini diri diri toprağa gömüyorlardı. Yani dünyalarını mahvediyorlardı. Bugünkü anne babalar öz elleriyle ciğerparelerinin ahiretini mahvediyorlar. Sizce hangisi daha korkunç? Bir dedim yoksulluktan dolayı. İkincisi ahlaki amaçlarla gömüyorlardı. Hazreti Ömer'in kızını gömmesi yoksulluktan değildi. İleride büyüyecek ve ahlaksız toplumda o da ahlaksızlık yapacak. Bozulacak. Yüz karası olacak. Namusumuza leke getirecek amacıyla daha çocukken infaz etmeye kalkıyordu. Masum bir yavruyu. Üçüncüsü, kurban sunmak için erkek çocuklardan bazen sadece tanrılarına kurban sunmak için katlettikleri de olurdu. Burada da Hazreti İbrahim'i yanlış yorumlayarak yaparlardı bunu. İlginçtir. Hayvanlardan putlarını ayırırken Allah yolunda kurban etmezler ve yoksula dağıtmazlardı. Ama çıkarlar, katliam yaparlar. Bazen öz çocuklarını putlarına kurban sunabilirlerdi. İşte böylesine bir zihin alaborası, böylesine bir düşünce kısırlığına yol açıyordu yanlış inanç, bozulmuş inanç. Yani temeli bilgiye dayanmayan, temeli sağlam olmayan, temeli vahye dayanmayan her tür inançın insanı götürdüğü nokta işte böylesine vahşet, dehşet ve gülünçlüklerdir. Burada söylenen de budur. Aslında müşrik sapmanın temelinde Hazreti İbrahim'in tevhidi inancını yozlaştırmanın olduğunu hatırlamamız gerekiyor bu ayeti anlamamız için. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوا Ne ki Allah dileseydi yine de bunları yapamazlardı. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Şu halde onlardan da uydurduklarından da uzak dur. وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَتْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ Yine onlar, yukarıda söylediğimiz Kur'an'ın sunduğu örnekler, bu ibretler daha doğrusu devam ediyor. Yani insan eğer sahih bir akideye, sağlam bir imana dayanmazsa, temeli ilahi bilgiye dayalı bir imana dayanmazsa, nasıl hurafelere, nasıl gülünç hurafelere saplanır, onun örneklerini vermeyi sürdürüyor Kur'an. Diyor ki, onlar batıl inançlarına göre dediler ki, şu hayvanlar ve ekinler kutsaldır. Bir takım hayvanları ve ekinleri ayırıyorlardı. Şu hayvanlar ve ekinler kutsaldır. Dikkatinizi çekerim, onların isimlerini de Maide suresinin 103. ayetinde saymıştı. Ve biz onları tefsir etmiştik. Vasile, Saibe gibi isimler veriyorlar. Kulaklarını yarıyorlar ya da kuyruğunu kesiyorlar, kulağını kesiyorlar işaret olsun diye. Onu salıyorlardı. Mesela üst üste ikiz doğuran hayvanları, beş batında doğuran hayvanları, artık belli bir yaşa kadar ürün veren, belli bir yaşa kadar yavru veren hayvanları, yani böyle kendi kafalarından bir takım kurallar koymuşlardı, bir takım hurafeler koymuşlardı ve kullanım dışı tutuyorlardı. Yani insanın kullanımı için yaratılan varlıkları yaratılış amacının dışına itiyorlardı. Ne yapıyorlardı? Dediler ki şu hayvanlar ve ekinler kutsaldır. Ben hicrunu kutsaldır biçiminde çevirmeyi uygun buldum. Bizim için verdiklerimiz dışında hiç kimse onlardan yiyemez. Yani onlar izin verecekler ve birileri onlardan yiyecekti. Kime izin veriyorlardı? Kafalarının estiğine. İzin vermeyi gücünü kendilerinde görüyorlardı. Yani Allah'a değil de kendilerine, dinin kaynağını kendilerine atfediyorlardı. Kendileri din koymaya başlamıştı. Kutsal koymaya başlamıştı. Düşünebiliyor musunuz değerli dostlar? İnsan din koymaya kalkarsa hakikat ne olur? İnsan sayısınca din olmaz. İşte hurafe de oradan çıkmıyor muydu? Ve en'amun hurrimet zuhuruha yine Onlar falanca türden hayvanlara yük vurulması haramdır diyorlardı. Yani kendi kafalarından belirliyorlar. Şu şu tipteki hayvanlara yük vurulmaz. O hayvanlar yük hayvanı ama onun için yaratılmış, onun için kullanılması lazım. Fakat hayır, kullanım dışına çıkarıyorlardı bir takım hurafelerle. Aslında bu ayetler Allah'ın eğer insana yol haritası göndermemiş olsaydı, insanın nasıl hurafeler icat edip nasıl gülünç kurallar geliştireceğine en tipik ve ilginç örneklikleri teşkil ediyor. Hurafenin mantığı olmaz. Buradan çıkardığımız sonuç bu. Hurafenin mantığı olmaz. Mantığı var. Biraz sonra devam edecek bu ayetler. Onun için hurafeye dayalı keyfi bir akide sistemine eleştiri getiriyor bu ayetler. Ve en'amun la yezkuruna smallahi aleyha iftiraen aleyh. Ve bir takım hayvanlar da vardır ki üzerine Allah'ın adını anmazlar. Hurafelerini asılsız yere ona isnat ederler. İftiraen aleyh. Yani bir takım hayvanların da üzerine Allah'ın adını anmıyorlar. İlginç. Niye anmıyorlar? Niçini olmaz? Hurafenin mantığı olmaz efendim. Peki bunu yaparken de dehşet bir şey daha yapıyorlar. İftiraen aleyh. Bu hurafelerini asılsız yere Allah'a isnat ediyorlar. Sanki Allah emretmiş de bunlar böyle yapıyormuş gibi bir hava uyandırıyorlar. Bunu da Allah'a isnat ediyorlar. Tek delilleri nedir? Atalarından böyle görmüş olmalar. Seyeczihim bima kanu yefterun. Zamanı gelince iftiralarından dolayı cezalandırılacaklardır. Ve kalu, yine dediler ki, ma fi butun hazihi al-an'am halisatun lizukurina ve muharramun ala azwajina. Bakınız, bakınız. Hurafenin mantığı olmaz demiştik ya. Devam ediyor. Şu hayvanların karnında olan yavrular canlı doğarsa yalnızca erkeklerimize ait olup kadınlarımıza yasaklanmıştır. Eğer canlı doğarsa yalnızca erkekler yiyecek. Erkeklere aittir. Kadınlar yiyemeyecek. Niçin? Efendim, hurafenin niçini olmaz. Mantığı olmaz. Onlar öyle istediler onun için. Tabii burada bir başka problem de var. Ataerkil modelin cinsiyet ayrımını uyduruk dinlerinde de yansıtıyorlar. Bakıyoruz. Hurafeyi düzüp koşarken öteden beri taşıdıkları toplumsal yozlaşmaları da hurafenin temeline dayanak ediyorlar. Buradan hisse şudur. İnsan din koyarsa olacağı budur. Yani komiklik. Ve in yekum meyteten fehum fihi şuraka. Ama eğer ölü doğarsa hepsi de ona ortak olacaklardır. Yani kadınlar da erkekler de yiyeceklerdir. Demek ki ölü hayvan yiyorlardı Mekkeliler. Buradan onu öğreniyoruz. Seyeczihim vasfahum. Allah onları bu tür isnatlarından dolayı cezalandıracaktır. İnnehu hakimun alim. Çünkü o hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. Kad hasirallezine katelu evladahum sefehen bighayri ilm. Gerçekte hüsrana uğrayan kimseler cehaletleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler devam ediyor. Ve harramu ma razakahumullahu iftiraen alallah. Ve Allah'ın kendilerine rızık olarak bağışladıklarını Allah'a iftira olan hurafelerle haram kılanlardır. Bunlar kimlermiş? Hüsrana uğrayanlar. Kafalarından din koyanlar, kendi işkembelerinden yasa uyduranlar, haram ve helal belirleme işini kendi zevklerine, kendi akıllarına, kendi tabiatlarına uygun bir biçimde kılanlar. Yani güzeli ve çirkini, iyi ve doğruyu, hakkı ve batılı belirleme ölçüsünü Allah'ın koymasına bakmayıp kendileri koymaya kalkanlar. İşte onlar ölçü koyarsa sonuçta böylesi bir hüsran oluyor. Çocuk öldürmeye kadar, kişinin öz elleriyle ciğerparesini, yavrusunu öldürmeye kadar varıyor bu hurafeler. Ki dünyada geçmiş uygarlıklarda bir takım gerekçelerle, geçmiş kültlerde, inançlarda bir takım gerekçelerle insan kurban etme meseleleri de hep bu tür hurafelerden kaynaklanıyor. Tabii ki Hazreti İbrahim'in meseli aslında böyle bir şeyi ortadan kaldırmak için kullanılmış ilahi bir mizansendir. Devam ediyoruz. قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Onlar sapmışlardır ve doğru yolu da bulamamışlardır. Kur'an bu ayette inkarcı muhataplarını beyinsizlik ve cehaletle suçlayarak kötü eylemleriyle inkarlarının tek kaynağına işaret ediyor. İnkarın kaynağı aslında Kur'an'ın bu ayette işaret ettiği şey nedir? Cehalet. Burada da söylüyor ya Kur'an bi gayri ilmin sefehen bi gayri ilmin. Nedir bu? Cehaletleri yüzünden, beyinsizlikleri yüzünden. Sefeh beyinsizlik, geri zekalılık demektir. Beyinsizlikleri ve cehaletleri yüzünden kendi aleyhlerine olan böyle düzme koşma hurafeler uydurdular. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ Ve odur insan eliyle yetiştirilen ve kendi başına yetişen bahçeleri, bağları ve nakhle ve zer'a muhtelifen ukuluhu, hurma ağaçlarını, çeşit çeşit ürün veren tarlaları, ve zeytune ve rummane, muteşabihen ve gayra muteşabihin, biri diğerine çok benzeyen, aslında esasta, yani yapı olarak biri diğerine çok benzeyen ve biri diğerinden çok farklı görüntüde, tatta, lezzette, renkte, zeytini ve narı var eden, kimdir? Yalnızca Allah'tır. Burada lafzen yukarıdaki ma'ruşatin ve gayra ma'ruşatin ibaresi lafzen çardaklı çardaksız anlamına geliyor. Ama Celaleyn gövdeli bitkiler, gövdesiz bitkiler açıklamasını koymuş ki en uygun olan anlam da bu olsa gerek. İbni Abbas'tan naklini esas alarak biz burada kendi başına, ki Taberi naklediyor İbni Abbas'ın bu yorumunu, kendi başına yetişen bitkiler ve insan eliyle dikilerek yetiştirilen bitkiler, hepsi Allah'ındır, Allah yaratmıştır bunları diyerek devam ediyor Kur'an. Kulu min semerihi iza esmera. Her biri ürün verdiğinde ürünlerinden yiyin. Niye böyle bir ayet geldi hurafelerin arkasından? Hurafeleri ifade eden, müşriklerin hurafelerini bize aktaran ayetlerin ardından neden Allah'ın nimetlerini aktaran bir ayet geldi? Şunun için, insanın yaşadığı dünyayı süsleyen diğer yaratıkların varoluş yasası insana hizmet ve hayatı kolaylaştırmak için. Yani her yaratılan şeyi yaratıldığı amaç için kullanın. Çünkü Allah insanı yaratmış ve insanın görevini, sorumluluğunu mükemmel biçimde yerine getirebilmesi için gerekli olan şeyleri de yaratmıştır. Zulüm bir şeyi Allah'ın yarattığı yerden etmektir. Onun için hayvanlar insana hizmet içindir. Bitkiler insana hizmet içindir. Siz bunları hizmet dışı bırakırsanız amacı dışına çıkarmış olursunuz. Görmüyor musunuz? Eğer hizmet dışına çıkarırsanız hayvan tanrı bile olur. Tanrılaştırılabilir. Budistlerin ineğine ne buyurulur? Oysa ki insana hizmet için yaratılan bir şey eğer yerinden edilir, ona yamuk bakılırsa o insana hizmet için yaratılmış olmaktan çıkarılır, insan onu tanrılaştırmaya kadar varabilir. İşte Budizmin ineğe olan tavrı. Ve daha devam eden bugün birçok toplumdaki hurafeler gibi. Onun için bir şeyi yerli yerine koymak hikmettir. Ve hurafelerin Allah'ın koyduğu dinin dışına taşmanın en büyük zararı insana bir takım şeyleri yaratılış amacı dışına çıkarmaktır. Ve atu hakkahu yevme hasadi. Ve hasat günü geldiğinde yoksula payını verin. Mekke'de inen bu surede Allah'ın verdiklerinden ihtiyaç sahiplerine vermek, ürünleri ona muhtaç olanlarla paylaşmak bir hak, yani yerine getirilme yükümlülüğü olan bir görev, bir ödev olarak ortaya konuluyor. Ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Fakat israf etmeyin, unutmayın ki o israf edenleri sevmez. Ve minel en'ami hamuleten ve ferşen. Ve yük taşımaya elverişli olan hamuleten ve ferşen kulu mimma razakakumullah. Ve yük taşımaya elverişli olan ve olmayanıyla hayvanlardan Allah'ın size rızık olarak verdiklerini yiyin. Ve la tettebi'u hutuvatiş şeytan. Ve şeytanın izinden gitmeyin. İnnehu lekum aduvvun mubin. Unutmayın ki o sizin apaçık düşmanınızdır. Semaniyete ezvacin. Yine devam ediyor örnek vermeye Kur'an. Müşriklerin hurafelerinden sayısı 8'e ulaşan 4 çift hayvanın da insana yasak olduğunu iddia ettiler. Semaniyete ezvac, 8 çifterli 8 demektir. Ki ezvac tekili zevç. Zevç hem bir şeyin çiftini hem de çifti oluşturan her bir elemanı gösterir, işaret eder. Mineddâni thneyni ve minel ma'zisneyn. Koyun ve keçinin iki cinsinden her biri. Kul اَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِلْ اُنْثَيَيْنِ اَمَّشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ. Sor onlara, sor şu hurafecilere. Onun haram kıldığı çiftlerin erkekleri mi yoksa dişileri mi? Ya da yasak dişilerin rahimlerinde bulunan yavruları da kapsar mı? Rabbimiz bu tip hurafevi yasakların ne kadar mantıksız olduğunu göstermek için bu ayrıntıları da vereydiniz diyor. Şimdi yasaklar erkekler mi yasak, dişiler mi? Madem siz erkeklere, dişilere yasaklıyorsunuz, bazı etleri erkeklere yediriyorsunuz, bazıları erkeklerle beraber dişilere yediriyorsunuz. Şimdi bunu da söyleyin bakalım diyor. Bu ayrıntıların amacı, İyi ve kötüyü belirleme hakkının insanın keyfi yararlarına, keyfi kararlarına bırakıldığında ne gülünç sonuçlara ulaşacağına bir örnek olsun diyedir. Buradaki ayrıntıların bildirilmesinin tek amacı budur. İnsana keyfi din belirlerseniz sizi getireceği gülünç nokta budur mesajı vermek. Bugün böyle şeylerin olmadığını söylemeyin sakın. Böyle bir şey demiyorsunuz değil mi? Gelişmiş toplumların gelişmiş hurafeleri var. Baksanıza etrafınıza. Uğur, fal, burç, astroloji, tarot, UFO, reenkarnasyon ve daha sayın sayabildiğiniz kadar bunlar da modern toplumların modern hurafeleri değil mi? Ne farkı var Allah aşkına? Benim uğurum diyor şu sayı. Düşünebiliyor musunuz? Modern insan, hesapta aklı gelişmiş insan. Onun için hurafenin mantığı geçmişte de bugün de aynıdır. Nebbi'uni bi'ilmin in kuntum sadikin. Hadi bilgiye dayalı bir haber verin bana, tabii ki iddianızda haklıysanız. Burada çok önemli bir şey söyleniyor. Nebbi'uni bi'ilmin, bilgiye dayalı bir haber verin. Yani yukarıda soruları soruyor. Bunların erkekleri mi yasak, dişileri mi? Bu yasağa karınlarındaki yavrular da dahil mi? kapsar mı deniliyor. Ve Kur'an imanın hurafeye değil bilgi ve bilinç üzerine bina edilmesini telkin ediyor burada. وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ Yukarıdakiler küçükbaş hayvanlardan yaptıkları hurafelerdi. Bu da büyükbaş hayvanlar için de koydukları hurafeler var. Onlara geldi sıra. Deve ve sığırın iki cinsinden her birini de haram sayıyorlardı. قُلْ اَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ Sor onlara, onun haram kıldığı çiftlerin erkekleri mi, yoksa dişileri mi, yahut da dişilerin rahimlerinde bulunan yavruları mı, hangileri? Bu ayrıntıyı da versenize, madem kendi kafanızdan helal ve haramlar koyuyorsunuz. Kendi kafanızdan Allah'ın insanın kullanımına sunduklarını kullanım dışına atıyorsunuz. Madem bu kadar belirleyici görüyorsunuz kendinizi, bu ayrıntıları da ortaya koysanıza diyor Kur'an. Ve soruyor. Em kuntum şuhedâe iz vassâkumullâhu bihâzâ. Ya yoksa Allah bütün bunları yasaklarken siz yanında mıydınız? Şahit miydiniz diyor. En dehşet yalan Allah adına söylenen yalandır değerli Kur'an dostları. En korkunç iftira Allah'a yapılan iftiradır. Allah adına işlenen hurafelerdir. Ve işte onu söylüyor Kur'an. Bakalım ne diyor. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ Hiçbir gerçek bilgiye dayanmaksızın, insanları saptırmak için kendi uydurdukları yalanı Allah'a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? Hiçbir gerçek bilgiye dayanmaksızın, insanları saptırmak için zaten gerçek bilgiye dayanmaksızın bu Allah'ın yasasıdır diye hurafenizi insanlara din adı altında Allah'a atfederek iletiyorsanız Allah'a yapılmış en büyük iftiradır bu. Bundan daha zalim kim olabilir diyor Kur'an soruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Ve bu sorusunu şu hükümle tamamlıyor. Unutmayın ki Allah zalim bir topluma doğru yolu göstermez. Zalim bir toplum. Hakikatin belirleyicisi olduğunu düşünen toplum. İyi ve kötüyü, hak ve batılı belirleme işini kendisinin yapacağını zanneden insanların oluşturduğu bir toplum. Bu toplum hem gülünç olur, hem Allah'ın insan yararına yarattığı şeyleri yarar dışı çıkarır, hem de en büyük vahşeti inanç, hurafe adı altında işler ve bunun vahşet olduğunu da görmez. Onun için Allah'a en büyük iftira Allah adına söylenmiş yalandır. Bu anlamda tüm hurafelerden inancımızı korumasını Rabbimizden niyazlıyor. Hurafesiz bir iman diliyorum.